Tra la la la, tra la la la, dee dee dee, dee dee dee, tra la. deze lijst van die plaatjes waarbij je denkt... oh ja, die hadden we ook nog. Road Syndicate, Mockingbird Hill op nummer 186. Wat was dat met dat driewielertje? Ja, in de bergen. Dit was uit de tv-reclame voor Centraal Beheer. Dat was de lijnentrekker. Die ja. Was niet van de Sissi-reclame? Nee, dit was van de Centraal Beheer. Oh, ja. Dit was ook een Sissi-reclame. Dus een ander liedje zat daarin volgens mij. Oh, Sissi. Overigens wel grappig. Weet je welke bekende artiest er deel uitmaakte van Root Syndicate... die later solo ook nog hits heeft gescoord? Nou? Def Rhymes. Nee, joh. Ja, die zat in dat bandje dat Root Syndicate heeft. 186, Mockingbird Hill uit het jaar 93. En daarvoor op nummer 187, The Scene. Iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen. Ook een leuke plaat trouwens. Wij gaan naar de eerste grote hit voor Mart Hoogkamer. Het was in de zomer van 2021 dat deze plaat... de hoogste positie in de hitparade haalde. Ineens was die plaat erin. Ineens was hij er. Nou, we kennen Mart al een klein beetje... want een jaar daarvoor brak hij als een soort viral door. Op strand, toch? Ja, met dat filmpje dat hij op zijn knieën in het zand... Unchained Melody van de Righteous Brothers aan het zingen is. Dat is vergeten. Oh, ja. Dat deed hij sensationeel. Het was echt fantastisch dat je dacht... wie is deze gozer en hoe kan het dat we daar nog nooit van gehoord hebben? Nou, dat kwam een jaar later goed, want toen scoorde hij deze hit... Ik heb anders mijn diploma's. Ik zeg het je niet zomaar. Het is pompen of verzuipen. En we zeggen nooit homa. Zoek me als je zoeter. Toeter op mijn watersvoeten. Een complimentje voor je vader en je moeder. Je bent helemaal mijn type. Nee, je laat me zo genieten. Daakbril op en mijn daken in de diepe. Die was van mij, hè? De 538 Dutch 1000 184. Ik doe niks en ik doe niks. Ik hang alleen maar rond. Ik kijk eens door de ramen en ik krap wat aan me komt. Ik zie niks en ik hoor niks. Mijn hoofd zit vol met zwart. Ik voel alleen het bloeden. Van mijn hart.

Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. In Denemarken zijn ten noorden van Kopenhagen twee treinen frontaal op elkaar gebotst. Er zijn zeker 17 gewonden. Van 4 van hen is de toestand kritiek. Hoe het met de machinisten gaat is niet bekend. Voor een zedenzaak bij een zorginstelling in Loenen onder Apeldoorn is een man opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het was al bekend dat de medewerker zich seksueel grensoverschrijdend zou hebben misdragen. En in Loosdrecht gingen gisteravond weer mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een asielzoekerscentrum. En daarbij is ook een agente gewond geraakt. Ze kreeg een vol blikje fris tegen haar hoofd gegooid. Dat is naar. Dankjewel, Flo. De 538. Stemmenjacht. Oudsdorp, daar komt William vandaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, vrachtwagenchauffeur. Ja, dat klopt. Ja, onderweg naar Dront op dit moment. Maar ja, wellicht dat jij zometeen gewoon de wagen aan de kant kan zetten en denk je, joh, zoek het uit. Ik heb 40.000 euro verdiend. En ik spreek je volgende week op. Ja, precies. Hey. Laat het open. Hoe mooi zou dat zijn? Nou. Ja, dat zou geweldig zijn. Stel nou dat jij zometeen gewoon 40.000 euro wint. Wat zou je daarmee doen? Ik heb echt geen idee. Ik denk een leuk moederdaggenootje kopen voor mevrouw. Oh. En wat doe je dan met die andere 39.995 euro? Nou, ik vind het al mooi dat je nu al aan moederdag denkt. Ja, toch? Ja, knap hoor. Hey, we gaan nog een keer naar de stem in koffer 10. Luister goed, dit is het. Leuk. Leuk. Leuk. Ja. Ja. Wie of wie? Ik denk Saskia Belleman. De misdaadverslaggever. Ja, rechtbandverslaggever is ze geloof ik officieel. Oh, ja. Ze zit heel vaak, als er een rechtszaak is, dan weten wij ook van, en we willen er iets over weten, dan moeten we Saskia bellen. Ja, weet je ook, Belleman. Saskia Belleman, in koffer 10. Is dat goed? Het antwoord is fout. Nou, helaas. Zo, dat is zonde. Ja. Saskia Belleman gaat bij de foute antwoorden. Die staan overigens voor iedereen die mee wil spelen op de site 538.nl. Dan kan je het allemaal zien. En dan is ook het laatste gegeven antwoord door William zojuist. Jij krijgt omdat je meespeelde van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, dat is fantastisch. Ik kan het goed gebruiken. Ja, hoezo dat? Nou, bijna op vakantie. Oh, wat lekker. Waar ga je naartoe? Mallorca. Heerlijk. Nou, veel plezier, man. Ja, dankjewel. Mooie vakantie. De 538 Stemmenjacht. Ik krijg trouwens nog een bericht van de jury van de Stemmenjacht. Ja. Dinsdag gaan wij, wat er ook gebeurt, hints weggeven. Dinsdag? Dinsdag sowieso. Oké. Als het te weten wordt. Voor het eerst in mijn leven kan ik iemand alles geven. Ik voel me veiliger bij je. Jij heeft alles wat ik zoek. Ik hou hem extra dicht bij me. Want al die meiden die kijken, maar hij geeft me geen twijfel. Maar dit gaat te ver. We don't need to go there. You don't wanna go there. Maar is van mij. Oh, niet van jou, maar van mij. Oh, dat witte hij is van mij. Oh, alleen van mij. Alleen van mij. Dat ik alles voor heb. Dat ik hem het allerbeste ken. Dat je aan me denkt op elk moment. Hij is van mij. Het maakt niet uit wat je van mij dacht. Meisje, weet je niet dat hij op mij wacht. Ik doe mijn beste elke nacht. Hij is van mij. De hits uit Nederland. De 538 Dutch 1000. 182. Hij werd uitgezonden door Nederland naar het verre land waar het zo gevaarlijk is. En thuis wacht daar zijn geliefde meid die de brieven krijgt van een jongen die ze mist. Maar hij de mat, een officiële envelop. Het noodlot greep hem in de kraak, in een hinderlaag, en zijn brieven hielden op. Nu ziet zij een ster, en die wijst naar de weg. S'avonds voor het slaap. Het jaar dat we ook Twitter leerden kennen, want het wordt gelanceerd in 2006. Net als deze plaat van Nick en Simon. De Soldaat is nummer 182 oh ja. In de Dutch 1000 met allemaal liedjes uit Nederland. En soms zitten daar ook internationale samenwerkingen tussen. Zoals deze, die tussen Maxi Jazz en Tiësto op 181. Dance for Life. You only take heed when you need to. And you need to. Let me brief you. Make you see where greed lead to. And you need to. Inspire the love inside your people. Our people equal. Footing for all, no steeples. No spires. No more hellfires. And please, no more gunfire. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life. you with me, put them first. Put them first. And when the floodgates burst, come inside and we'll keep you strong. We protect the children of this new dawn. We properly skilled and we fear no storm. And what we're building will persevere long after the wicked then disappear. Justice, truths and rights gone clear. Me and the union are gonna start this year. Me and the youth, we are gonna start this year. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Niet kent. Bed is

Vul maar een streep door ons verhaal. Je zo in de kou staan. Waarom zou je dat doen? Het is net of je tegen een muur praat. Doet tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net of je tegen een muur praat. Doet tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Vriend en vijand verraste Nielsen toen hij met deze plaat op de proppen kwam. Want we waren toch een iets ander genre van hem gewend. Maar geweldig liedje, ijskoud. De 538 Ochtendshow, Service Desk. Maar bestaat hij nog? Ja, Nielsen bestaat nog, hoor. Nee, maar zingt hij, treedt hij nog op? Ja, zeker. Ja. Dat was vorig jaar nog bij ons op Koningsdag. En ik denk dat het festivalseizoen begint. Ik denk dat hij op Hutsenflutspop of Haringpop of Tentpop. Hutsenflutspop. Vlaggenpop. Dat is ook voor 95% uitverkocht worden. Ja. Hutsenpop. Parkeerpop. 179 voor Nielsen in deze Dutch 1000. Die zo meteen verder gaat na 10 uur met Martijn Legouw. Maar eerst eventjes voor we het stokje overgeven. Wat vragen die zijn binnengekomen voor onze service desk. Ja. Die schuiven we altijd zo'n beetje naar het eind van de uitzending op. Dan kunnen we ze in één keer allemaal behandelen. Makkelijk, ja. Jeroen die vraagt zich af, hebben jullie nog iets gehoord van die eerste luisteraar van dinsdag die haar computer moest laten spoelen? Jullie dachten dat ze in de maling werd. Ja. In België ging dat toch gebeuren? Ja, was Danielle, die was onze eerste luisteraar afgelopen dinsdag. En die hadden we aan de telefoon in alle vroegte om iets over zessen. En die zei, ja, ik ben nu al onderweg naar België, want ik moet mijn laptop laten spoelen. Ja, ja. Kenden wij niet. Nee, we hadden daar nog nooit van gehoord. En het feit dat het in België moest gebeuren, terwijl zij gewoon in Nederland werkzaam was, vonden we al bijzonder. Alles in zich als een goede grap. En wij dachten dat ze in de maling werd genomen. Maar nee, dat schijnt dus een IT-term te zijn voor het verwijderen van alles op die laptop en opnieuw installeren. Heeft ze nog wat laten horen? Ja, ze heeft gereageerd. Oh. Bleek geen grap te zijn. Haar laptop is inderdaad gespoeld. Er moesten allerlei dingen vervangen worden, omdat het bedrijf waar ze voor werkt een andere naam heeft gekregen. Ja, dan krijg je dat dan. Dus nou, bij deze iedereen weer blij, hoop ik. Claire die zegt, beste Rick, Tim, Niels en Florentien. De Hussel is een leuk spel. Kan zeker het niet een standaard onderdeel van de ochtendshow worden? Ja. Groetjes van Claire. Ja. Het zou wel leuk zijn. Ja. Het is ook voor Freek. Niet alle liedjes lenen zich ervoor. Nee, het is best moeilijk om. We kunnen er zo over nadenken. Het is voor een vrijdagspelletje gezellig. Het is echt een vrijdagspelletje. Omdat we het één keer in de maand doen of zo. Het is goed mee te spelen. Het is duidelijk. Het is niet heel ingewikkeld. Nee. Het is meer ingewikkeld om te maken. Maar uiteindelijk, de spelregels zijn eigenlijk vrij makkelijk. Duidelijk. Maar goed, dus voor ons is het vrij makkelijk. Want Freek maakt het en wij hoeven het alleen maar aan te kondigen. Ja, dus dat is waar. We hebben er weinig werk aan. Ja. Dus in dat opzicht. Prima idee, Claire. We zullen het zeker meenemen. Maar het is leuk dat het gewaardeerd wordt. Dat is fijn om te horen. In de zomerbrainstorm. Zometeen. Veel plezier met Martijn. We zijn er morgen weer met onder andere Rob Schepers. En dus de laatste dag in de Dutch 1000. Maar zometeen eerst nog al deze liedjes. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Carlos. De Silver Million. En dan Bluff staat voor je klaar. Ook nog. Neem je mee op reis, neem je mee. Louter leuke liedjes straks. Mooie donderdag. Radio 538. Je kunt nog belastingaangifte doen. Heb ik al gedaan. Oh, dan ik ook. Ja, allang joh. Zo, lekker bezig. High five. Nou, bijna heel Nederland heeft al aangifte gedaan. Maar voor iedereen die nog moet, controleer de aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Oh, ik mag opschieten. Ach, komt goed. Hij is al grotendeels voor je ingevuld. Handig? Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Diep in de jungle van Colombia gaan vier bekende families de strijd met elkaar aan in het ultieme survivalavontuur. Het lot van de familieleden in de jungle ligt volledig in handen van de andere helft in het basiskamp. Want wat als je familie je laatste redding is? Survive your family. Vanavond om 21:30 en kijk het vooruit op Kijk. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin.